राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत प्रेम में मुख्य बाधाएं क्या है? संसार का राग, राग रुपयों का, मांस का, बढ़ाई का, वाह वाह का, ये तो आकर्षण है। ये संसार का आकर्षण है, ये खास। वो छूटे कैसे? सत्संग करने से प्रार्थना करो भगवान, प्रार्थना एकांत में रो कर भगवान प्रार्थना करो कि महाराज मेरे सो पता नहीं संदेह दिशा को तो एक बार हो जाए तो बार बार को हो जाएगा, परमात्मा की कृपा से होगा। भगवान ये शरण हो जाओ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक अनेक कदम गिरी हुई सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी बिरू जाए, हो राम को नाम जपो, राम जी का होगा फिर मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, मेरा केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं है, फिर नाम जपो तुलसी कुछ मत करो, पिघड़ी जन्म ने की सुधरे अब ही आज गोसाण मार गया थे। भगवान से को और कौन सुनेगा, ऐसा क्या न्याय करेगा, एक भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पौंद धसी जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय, इच्छा बढ़ो इच्छा भगवान की इच्छा, सब लोगों से भाइयों से बहनों से कहना है भगवान के समान अपना कोई नहीं है, हमारा राम समय तुझे माही, गुरु पे तो माँ तो बंधु प्रभु नाही, आप जिनको प्रेम करते हैं सब बिछड़ने वाले, माता पिता भाई बंधु रुपया पैसा जमीन जायदाद घर ये सब छूटने वाला है, सब छूट जाएगा, जो छूटने वालों को छोड़ने में क्या मजा लगती है, अवश्य छूटेंगे अवश्य, माता सिर तर मुसीबा भी मिलेगा, ये तो छूटेंगे ही, आज अगर छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, छोड़ दो जाएगा रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा, रुपये भी नहीं रहेंगे, घर भी नहीं रहेगा, कुटुम्ब भी नहीं रहना, सगे संबंधी भी नहीं रहेंगे। मान आदर सत्कार भले ये कुछ नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, एक भगवान साथ में रहेगा, इनके सिवाय कोई साथ में रहेगा नहीं। आए जब क्या लाएगा साथ में बताओ। अब इतने इतना वजह हो गए तो एक साथ में नहीं, भगवान है ये भगवान, इसका कोई साथ में नहीं, उनके सिवाय कोई साथ मिलने वाला नहीं है। सब छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे ही तो छूटेंगे ही, आप छोड़ दो तो न्याल हो जाओ, छूटे को न्याल नहीं हुए, आपके मन में बसते रहेंगे तो आपके बाधा खूब लगेगी और फायदा कुछ भी नहीं, फायदा रति जितना भी नहीं है, नुकसान पूरा है, फायदा रति जितना नहीं, केस जितना भी नहीं है और नुकसान बड़ा भारी है। जब उस नहीं छोड़ते तो फिर धर्म मरो, ये बात है। हमारा मौका है बड़ा सुंदर, भगवान मेरे न, मैं भगवान का हूं, ये दृढ़ता से कर लो, मेरा और नहीं, मैं और किसी का नहीं हूं, चार बातें, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, मेरा कोई नहीं है और भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, केवल भगवान का हूं, ये मान लो बहुत जल्दी काम हो रहा है, हड़के हो जाओगे, भारी बना मिट जाएगा, प्रेम मिट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सीधी सरल बात है। अरे नहीं छोड़ो तो छूट तो जाएगा ही, पहले जन्म में कहां थे, क्या माँ बाप थे, कितना कुटुंब था, क्या था, याद ही नहीं है, ये याद नहीं रहेगा, छूटेगा ऐसा छूटेगा तो याद ही नहीं रहेगा, आज छोड़ते तो निहाल हो जाओ एकदम एकदम, बकरी सच्ची बात है, सिद्धांत की बात सच्ची बात है, निहाल हो जाओगे एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की, अपना कोई नहीं है, सब जाने वाले, सब छूटने वाले, कोई साथ में रहने वाला नहीं है, उनको छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, जो छूटेगा जरूर छूटेगा, जरूर छूटेगा छूटेगा, उसको छोड़ दो, निहाल हो जाओ, ये रख तो सके नहीं आप। देखो आपकी जो बात दूर रही, भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु इनको साथ आपके साथ रख दे, भगवान असमर्थ है, आपके साथ भगवान भी रख नहीं सकते इनको, और तो क्या ताकत है, कोई आपके साथ में रख नहीं सकते, छोड़ दो निहाल हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है। शंका भी तो बोलो, आपके हृदय में शंका हो, क्या शरीर को रोक सकते हो, क्या कुटुंब को रोक सकते हो, क्या घर को जमीन को रोक सकते हो, क्या सगे संबंधियों को रोक सकते हो, क्या मित्रों को रोक सकते हो, आपका आदर करने वाला रख सकते हो, किसी को रख सकते नहीं सिवाय भगवान के, अरे भगवान छोड़ेंगे नहीं, नरकों में जाओ तो छोड़ेगा नहीं, सर्व दिशा ईश्वर सर्वभूतानां देशान्तरस्थिति, सबके हृदय में रहते हैं भगवान, वो छोड़ेंगे नहीं, तो आप ही मत छोड़ो, हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा, ये बात, ब्रह्मचारी पाते हैं एकदम। जो रहेगा ही नहीं तो देखो क्यों रहेगा, तो नहीं रहेगा तो नहीं तो रखना ही छोड़ दो। रहेगा नहीं फायदा नहीं नुकसान हो नुकसान, ये तो रहेगा नहीं नुकसान आपके रहेगा, ये नहीं रहेंगे रुख नुकसान रहेगा। आज छोड़ दो तो छोड़ने और छूट गया नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं फायदा होगा। अभी है जिसमें ज्यादा फायदा होगा अधिक फायदा होगा छोड़ देने से, या छूट जाने से नहीं होगा, छोड़ने से नहीं आलू होगा। भगवान में एकदम लग जाओ सच्चे हृदय से, और नहीं छूटे तो भगवान से रो एकांत, जंगल में जाकर रो, गंगा जी किनारे जाकर रो, एकांत में रो, कहो मेरा छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं, कृपा करो। जहां सच्चे हृदय से निकली बात भगवान कर दे, भगवान में बैठे प्रतीक्षा कर दे, हरदम तैयार है, रात में दिन में सुबह शाम नींद के समय भगवान हो नींद नहीं आती, सब समय आती बार जब पर बना था तभी सुनने वाले हृदय फाड़ खोल देते ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है। बिने जाने भी कृपा करते हैं छुड़ाते हैं कई दफे, आप ख्याल नहीं करते, ख्याल करते छुड़ाया कई बार, सब पर कृपा करते हैं सब पर। आप बालक बना छोड़ा नहीं छूट गया, जवानी छूटी नहीं छूट गई, छोड़ा नहीं छूट गई, रुपया पैसा घर जमीन जायदाद सब छूट जाए, छूट जाएंगे छूट जाएंगे, और नुकसान रहेगा ही रहेगा ही रहेगा ही, अरे छोड़ दो तो बड़ा भारी फायदा होगा। अवश्य हम या तो सिर तुर मुसी तो अभी विषय बहुत समय विषय है तो ऐसे छूटेगा, अवश्य हम याद आ रहा छोड़ता है छोड़ो प्रणत है सातन ज्यादा दिन छूट जाएगा, अतुल परिताप मानस है स्वयं तक दास देते सम सुख मनंतम देते आनंद सुख को देने वाला है, सदा सदा शांति रहने वाले सुख रहने वाला है, सदा आनंद देने वाला है, ये बात एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। और कीर्तन करो प्रेम से, रो करे भगवान को, महाराज आपके सिवाय जो संबंध है वो छुड़ा दो, ये जैसे कहते रहो कीर्तन करो प्रेम से कीर्तन करो भगवान से करो प्रार्थना, साधु का साथ बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा बढ़िया मौका है, बहुत सुंदर अवसर है, प्रेम से रो करके कीर्तन करो, आंखें मिस कर गए देखो मत दूसरा क्या करता है क्या नहीं सोच, देखो मत अपने जाओ और भगवान ने कहो नाथ छुड़ाओ, नहीं छुड़ावे तब शांति मत रहो राजी मत हो, हरदम विचार छूटा नहीं मेरा छूटा नहीं मैं छूटता नहीं, छुड़ा देंगे क्या कहूँ आप बात है, आपको धमका करके छुड़ा देंगे, आपको डरा करके समझा देंगे, प्रेम समझा देंगे, कृष्ण समझाते हम जानते ही नहीं थे, इतनी सीधे याद है ग्राहक समझा देंगे, लोग समझेंगे, कर समझा देंगे आप जिंदगी हो ऐसा सुनाता हो तो डरेगा सच्ची बात है सुनाई नहीं सुना ही दंगे। अब अभी करो एक आध भाई बहन डरा नहीं समझ करके एक तार से मिला करके बोलो प्रेम से सब आखिर बेच कर दिया एक एक हो गए तो ना से सुने सुन फर्क पड़ा है फर्क पड़ा मेरे से मैं पूछता हूँ फर्क पड़ा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा।